Jalousie. Aa bak banyo içi. Baba bu kapıyı. Alın. Birer tane alın. İki. Niye birer? İkişer üçer tane alın. Birini yıkanınca birini atın. Yıkanınca al.